Ja, het is een beetje drukke muziek. En voor bepaalde luisteraars die denken misschien... Nou Jack, als je dit steeds gaat draaien, hoeft het van mij niet meer. En anderen zeggen misschien... Oh, wat geweldig. Ik moet u zeggen, wij hebben dit jaar Ted Pierce... Want dat is degene die u hoort... Samen met Jamie Hilston van The King of Kings... En nog een aantal anderen... Hebben in Nederland een aantal optredens gehad. Onder andere in Den Haag. En dit nummer speelden ze daar. En ik was verbaasd, want er waren ook best wel oudere mensen bij... En die hebben genoten van deze muziek. Het was echt heel bijzonder. Het is een cd, de Warsaw Sessions Cultural Exchange. En hij komt uit dit jaar, de cd. Er staan 6 liederen op, een kleine 30 minuten muziek. En wij hebben nog een heel aantal liggen voor €7,50. Dus als u zegt, daar ben ik in geïnteresseerd. Ik ga zometeen nog een nummer laten horen. En ook nog een nummer van Karen Silver. Ik ben terug uit Israël en heb daar een hele stapel weer cd's, haar nieuwste cd's, meegenomen voor de verkoop. Dus ze zijn in Nederland niet te koop. Dus ik zou zeggen, als u ze wil, stuur dan even een mailtje naar reactie@radioisrael. Deze cd die u net hoorde, en zometeen nog een nummer, €7,50. En de cd van Karen Silver, sorry, maar die kost €15. Maar dat is een cd met heel wat liederen extra. Dat is in ieder geval even de boodschap als eerste. En dan gaan we nu gewoon eens even kijken. Wat is er toch de afgelopen tijd allemaal in Israël gebeurd? Want de tijd staat niet stil, luisteraars. Nou, laten we dan eerst maar eens eventjes gaan kijken naar het verschrikkelijke nieuws wat afgelopen week in Jeruzalem heeft plaatsgevonden. Het trof mij ook omdat de halte waar van de lightrail, waar van de week iemand met zijn auto op ingereden is, ook de halte is waar wij... vlakbij, niet bij die halte, maar steeds instapte met de lightrail toen we in Jeruzalem waren, de afgelopen Sukkot. Een 3 maanden oud Amerikaans meisje werd daarbij gedood. En verschillende Amerikaanse burgers en Israëliërs werden woensdagavond gewond. Voordat een veroordeelde Palestijnse terrorist uit de wijk Silwan van Oost-Jeruzalem door de politie werd neergeschoten naar zijn auto in een menigte mensen in de hoofdstad te rammen. En... wat ik nog even wil zeggen over dat meisje, 3 maanden oud. Ik heb afgelopen week begrepen dat dit meisje geboren is in een gezin. En vele jaren hebben de ouders geprobeerd de moeder om zwanger te worden. Dat is uiteindelijk gelukt. En dit meisje, zou voor het eerst naar de kotel gaan met haar ouders. En voordat ze daar kwam, werd ze dus gedood door deze vreselijke Palestijnse terrorist. Nou, volgens een hooggeplaatste politieambtenaar vond de aanslag, die werd geregistreerd door een bewakingscamera, kort na 6 uur plaats bij de lightrailhalte van Ammunition Hill. Een paar 100 meter van het hoofdkwartier van de Israëlische Nationale Politie. Het is ook een hele drukke straatweg en ik denk dat luisteraars die regelmatig in Israël en Jeruzalem komen, deze straat wel herkennen. De auto reed over een aantal mensen, waaronder een aantal Amerikanen. Toen ze de tram verlieten en de verdachte dus werd doodgeschoten toen hij probeerde om deze scène te voet te ontvluchten. 9 personen gewond, 3 ernstig. En met inbegrip van dat 3 maanden oude meisje die later is overleden. De ambtenaar die hierover schreef, beschreef de verdachte als een veroordeelde terrorist die een recente gevangenisstraf in Israël uitzat. Maar hij vermeldde niet... of hij werd vrijgelaten tijdens de gevangenruil in 2011 voor Gilad Shalit... of dat hij dit jaar bij de vrijlating van de ongeveer 75 veroordeelde Palestijnse terroristen zat. Alle slachtoffers van de aanslag werden onmiddellijk vervoerd naar de ziekenhuizen. Er waren veel tegenstrijdige berichten, onder andere over de toestand van de verdachte dat hij in kritieke toestand zou verkeren. Ondertussen zei politiewoordvoerder Mickey Rosenfeld dat kort na de terroristische aanslag rellen uitbraken in Isawiya en Silwan. Dat zijn allebei dus Arabische wijken in Oost-Jeruzalem. Er zijn om 10 uur in de avond politieheden ingezet en die hebben de rellen bedwongen. Na de aanslag zei de adjunct woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat ze het burgerschap van de slachtoffers niet kon bevestigen of ontkennen en ze drong aan op terughoudendheid en riep alle partijen op om kalm te blijven, terwijl functionarissen van de Verenigde Staten en Israël feiten over het incident bleven verzamelen. En ik kan u vertellen dat in nieuws wat ik later weer heb gelezen, ook luisteraars, is dat de Amerikaanse consulaat in Jeruzalem dit als een ongeluk heeft doen voorkomen de eerste uren nadat dit allemaal gebeurd is. En dat vind ik toch wel kwalijk. Nou, de aanval komt 2 dagen nadat 9 Israëlische gezinnen verhuisden naar de Arabische wijk van de verdachte, te midden van aanhoudende Palestijnse rellen en internationale veroordeling. De burgemeester van Jeruzalem, Nir Barak, en hij heeft dus al te maken sinds juni met dat chronische geweld in de hoofdstad. Hij heeft een verklaring afgelegd en hij zei: deze moord is onaanvaardbaar. En we moeten, zegt hij, de vrede en de veiligheid in Jeruzalem herstellen. Zoals ik al gedurende maanden heb gezegd, is de situatie in Jeruzalem onaanvaardbaar. En wij moeten ondubbelzinnig optreden tegen alle geweld dat in de hele stad plaatsvindt. En verder zei de burgemeester: vandaag meer dan ooit is het duidelijk dat we politiekorpsen moeten zenden naar buurten waar verstoringen zijn. Ze strategisch en wijd en zijd in grote aantallen moet te openstellen. En dan kan ik u verder ook nog melden, en ook dat is weer nieuw, dat vlak nadat deze aanslag heeft plaatsgevonden, de man in kwestie die dus dit heeft gedaan, de terrorist, zijn foto op posters, dus dat is allemaal beraamd en allemaal klaar, overal werden verspreid en als een held werd hij overal getoond. Dat is de waarheid die er nu plaatsvindt. En dan gaan we ook nog eens even kijken naar de reactie van Netanyahu. Het geweld, helaas, gebeurt niet alleen op straat, maar ook op de Tempelberg. Er is momenteel veel aan de hand. Elke dag zijn er wel problemen op de Tempelberg. Ook vrijdag was er weer van alles te doen daar zo. Er was veel politie aanwezig. Er werd weer gegooid met stenen. Er werd gegooid met van alles en nog wat. De Israëlische politiemacht die heeft bedwelmingsgranaten, traangas en rubberkogels gebruikt om de relschoppers te bedwingen. Dit is iets wat helaas de afgelopen weken regelmatig voorkomt. En als je nu ook kijkt dat er heel veel mensen onder de 50 niet meer de Tempelberg op mogen vanwege die rellen die er plaatsvinden, is er toch een situatie aan de hand waar we ons zorgen over maken in Israël. De stille intifada, dit bewijst, er is echt wel wat aan de hand. Uiteraard gebeurt het niet alleen in Israël. Het is ook in het Midden-Oosten. Want het tumult dat uitbrak in heel de Arabische wereld over het gebruik van een kaart met de naam van Israël is de zoveelste herinnering dat veel Arabieren nog steeds het bestaan van Israël nog niet onder ogen willen zien. En blijkbaar niet geïnteresseerd zijn om dit bestaan op te lossen. Of onder ogen te zien, te aanvaarden, kan ik beter zeggen. De demonstranten eisen geen twee-staten-oplossing en de terugtrekking van Israël uit de westelijke Jordaan-oever en de Gazastrook. Nee, zij protesteerden tegen het bestaan van Israël. Dat is wat hen namelijk echt stoort. Dus hoe kan iemand serieus verwachten dat als Israël zich terugtrekt naar de pre-1967-lijnen, de Arabische wereld zou overwegen dat het Israëlisch-Arabisch conflict dus voorbij is? Het conflict gaat niet over een nederzetting. Het gaat niet over een checkpoint. Het gaat niet over een hek. Maar het gaat over Israëls voortbestaan. Om vrede met Israël te sluiten, moet de Arabische wereld zijn mensen voor een dergelijke stap voorbereiden en dus niet aanzetten tot geweld tegen Israël en eisen dat het van kaarten, van atlassen verwijderd wordt. Wat is er gebeurd? Het Saoedische NBC-TV-netwerk werd dus onlangs gedwongen om excuses aan te bieden aan de honderden miljoenen kijkers voor het gebruik van de naam Israël in plaats van Palestina. De excuses kwamen nadat kijkers het netwerk veroordeelden en dreigden met een boycott van zijn programma's over het gebruik van een kaart waarop de naam van Israël stond. De reden waarom Israël op de kaart van NBC verschenen was, dat was vanwege de deelname van 2 Arabische burgers van Israël in de populaire Arabische Idol-wedstrijd. De show, gebaseerd op de populaire Britse show Pop Idol, is de meest geziene in de Arabische wereld. De 2 Arabische Israëliërs, Manal Moussa, 25 jaar, en Hartam Kalalai, zijn 24, zijn afkomstig uit dorpen in het noorden van Israël. Ze zijn onder veel van de deelnemers uit de hele Arabische wereld die liederen ten gehore brengen op het podium voor een jury van 4 mensen en voor publiek. Dit is de eerste keer dat Arabische Israëli's hebben deelgenomen aan deze populaire show. Toen de show medio september begon, toonde het tv-station een kaart met de namen van de landen van de deelnemers. En dit jaar toonde de kaart Israël natuurlijk als een van de landen die deelnamen aan de show. Nou, het Saoedische station en de directeuren van deze Arabische Idol-show leerden echter snel dat ze een grote en onvergeeflijke misdaad hadden begaan. Binnen enkele minuten werden ze overstroomd met verzoeken om Israël van de kaart te verwijderen en verontschuldigingen aan alle Arabieren aan te bieden voor dit ernstig strafbare feit. De veroordelingen kwamen niet alleen van de Palestijnen, maar van bijna alle Arabische landen. En de demonstranten eisten dat de tv-maatschappij onmiddellijk Israël verving door Palestina, of ze zouden te maken krijgen met een massale boycottcampagne. Arabische militanten wilden niet eens de redactie of de reactie van NBC afwachten en begonnen hun eigen online campagne tot een boycott van het station. Een groep startte met een Twittercampagne getiteld Stop Arab Idol. Een andere campagne werd gestart onder het motto Palestina is Arabisch, niet Hebreeuws. Een derde online campagne had de titel Gezamenlijk tegen Arab Idol. En natuurlijk waren er de meer extreme activisten die bedreigingen tegen het station en de eigenaren uiten die ze Zionistische Arabieren noemden. Niet verrassend haasten de aangevallen NBC-managers zich een verklaring uit te geven om zich te verontschuldigen voor het weergeven van een kaart die naar Israël verwees als een bestaande staat. NBC stelde dat Israël op de kaart verscheen als gevolg van een technische fout. De naam Israël werd van de map verwijderd, die nu alleen de naam Palestina gebruikt. Maar daarmee kwam het verhaal nog niet tot een einde. Onder druk van de kijkers worden de 2 Arabische Israëlische zangers nu alleen als Palestijnen aangeduid. Er wordt met geen woord gerept over het feit dat beide zijn opgegroeid in Israël en Israëlische paspoorten hebben. Het tumult dat in heel de Arabische wereld uitbrak over het gebruik van een kaart met de naam Israël op, is de zoveelste herinnering dat veel Arabieren het dus nog steeds niet eens zijn met het bestaan van Israël en blijkbaar niet geïnteresseerd zijn om erin te berusten. Deze weigering is niet gerelateerd aan de recente oorlog tussen Israël en Hamas of de constructie in de nederzettingen. Het is veel eer het verhaal dat sinds 1948 wijdverspreid is in de Arabische wereld. Een verhaal dat Israël als een buitenaardse entiteit beschouwt die op een gewelddadige manier in het Midden-Oosten werd aangeplant en die nu verwijderd moet worden. Het incident met de Arabische Idol-show van NBC kwam midden in hernieuwde gesprekken over de ogenschijnlijke bereidheid van sommige Arabische landen om vrede met Israël te sluiten. In het licht van de toenemende chaos en anarchie in de Arabische wereld en de oorlog tegen de terroristische groep van de Islamitische Staat. Ja, luisteraars, zo ziet u maar. Wat een verhaal weer. En dit gaat door en door en door. We gaan maar eens luisteren naar opnieuw een lied van die cd van Ted Pierce. honest, like King David, a shepherd and a psalmist, trying to be honest and let my sins go through a song and a sonnet. Let the winds blow, your name be known on earth, people praise you. Seeds are sown from birth, your word stays true, made new, the nations shout. The sky's blue, the top of the temple mount, your people praise you and shout for joy. A violent noise like thunderclaps, lightning bolts and tidal waves slap. The nations collapse, foundations crack, the chief cornerstone comes back. His name is known to the ends of the earth, the shofar is blown like a man made from dirt, a man made from dust, but being a God we trust. Your people praise you, your word remains true, deep in the pit, you came through a Hebrew in a dry and weary land. In that day who can stand, it's my mind you expand, you plan my steps, and walk in light alone, seated on the throne, the mercy that you've shown, the grace that you gave, you conquered the grave, walking in the light, the free and the brave. Ja, ik geef het toe, je moet ervan houden. Toch is het indrukwekkende muziek en zometeen heel andere muziek, veel rustiger. Maar dit hoort ook bij die cd die Ted Pierce met Jamie Hilston en Watchman. En Watchman is een jonge knul, onder andere een aanbiddingsleider uit Jeruzalem, die rapt en zingt over dat de landen, de nations, zullen God aanbidden. En dat is toch wel moeilijk soms als je leest wat voor artikelen er allemaal gebeuren. Ik heb hier weer een paar artikelen voor mij. Als je dat dan weer leest, dan denk je van wat gebeurt er toch allemaal? Want hier heb ik bijvoorbeeld weer een artikel over Kuwait. Want wat heeft Kuwait gedaan de afgelopen week? Zij hebben hun samenwerking met 50 Europese bedrijven beëindigd. Ja, waar is dat nou weer goed voor? Nou, omdat deze bedrijven volgens Kuwait ook zaken doen met Joodse nederzettingen. En er is dus al heel veel gebeurd, want er was namelijk een bedrijf, G4S. G4S, even voor de mensen die het niet goed begrijpen. G4S, dat betekent, of dat is, een hele grote beveiligingsmaatschappij. Die heb je in Nederland, die komen over de hele wereld voor. En die zie je dus ook heel veel in Israël, maar ook bijvoorbeeld in Judea en Samaria, waar ze soms ook beveiligingstaken hebben, zoals bijvoorbeeld in Ariel. En die hebben dus ook werkzaamheden die zij doen in Kuwait. En nu wordt er gezegd of je stopt in Israël of wegwezen. Dus G4S moet weg. En zo heb je nog een ander bedrijf. En Veolia, u kent het wel, de grote busmaatschappij. Die zouden een opdracht krijgen van $750 miljoen. Maar ja, die zit in Israël, Veolia. En de opdracht van $750 miljoen gaat dus niet door. Ja, de naties zullen God prijzen, was het lied net. Ik zie dat nog niet zo gebeuren bij Kuwait als ik deze dingen lees. 50 bedrijven, daarmee wordt niet meer samengewerkt, omdat Kuwait niet met Israël wil samenwerken. Omdat Kuwait Israël niet erkent. Oké, we begrijpen wel een beetje allemaal dat de Arabische volkeren tegen Israël zijn. Maar helaas zien we ook steeds meer dus in Europa en in het Westen landen die zich keren tegen Israël. We hebben verleden week al gesproken over dat Zweden een verklaring heeft doen uitgaan. En dat volgens sommige bronnen in Zweden dat helemaal niet legaal gegaan is en dat dat nu wordt bevochten. Nou, de Zweedse premier, Stefan Löfven, die heeft dus die politieke storm veroorzaakt. En hij heeft gezegd in zijn toespraak, Zweden zou dus het eerste land in Europa zijn dat de Palestijnse staat zou erkennen. In de Israëlische media werd beweerd dat Israël geen supporters heeft in Zweden. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? Ik kan u vertellen, er zijn wel degelijk supporters van Israël in Zweden. Zo heb je de Zweeds-Democratische Partij. Maar, zeiden ze in Israël, ja, maar dat is een antisemitische, een extreemrechtse partij. Maar dat is toch niet helemaal waar. Deze partij werd opgericht in 1988. Hij werd inderdaad gevestigd door Zweedse radicalen. Waaronder Andres Klerström, en hij is lid van de Zweedse neonazi-partij. Maar 7 jaar later, 1995, onderging de partij echter een ingrijpende hervorming die haar volledig veranderde. In 1999 verwierpen ze officieel het nazisme. 2001, alle radicale groeperingen hadden ze uit de partij gezet. Bij de laatste verkiezingen won de partij 12,9% in het Zweedse parlement en 9,7% in het Europese parlement. Daardoor is deze partij de derde grootste partij in Zweden. De partij heeft officieel antisemitisme verboden. En als onderdeel van het populaire recht in Europa werken de Zweedse Democraten samen met de Independence Party, partij in het Verenigd Koninkrijk, en promoten een nieuw immigratiebeleid in Europa. En de partijleider, hij is Jimmy Akerson, heeft direct vanaf zijn ambtsaanvaarding in 2005 altijd Jodenhaat bevochten. Hij betoogt dat islamitische immigratie de grootste bedreiging voor het land is sinds de Tweede Wereldoorlog. En tijdens de laatste Gaza-oorlog, Operation Protective Edge, heeft deze voorganger, voorleider, zijn steun uitgesproken voor Israël en zei dat Hamas burgers als menselijk schild gebruiken. Maar velen weten het niet, maar de partij heeft werkelijk een Joodse vertegenwoordiging in het parlement, namelijk Kent Ekerot. En hij strijdt tegen Jodenhaat en islamisering. De Zweedse Democraten staan bekend als pro-Israël. Ze hebben deelgenomen aan vele demonstraties voor Israël, hoewel ze soms de politieke prijs voor deze steun dan wel moesten betalen. De voornaamste grief van Zweedse Joden tegen de partij draait rond de kwestie van het wetsvoorstel in 2013 door partijleden die besnijdenis zonder medische begeleiding verbood. En ja, ik denk dat deze kwestie echter in de juiste context moet worden beschouwd. De voorstellen kwamen tegen genitale verminkingen door vrouwenbesnijdenis in de islam. In een land waar het liberalisme heilig is, kun je dus geen wet tegen een specifiek geslacht goedkeuren. Dan ja, betreft het ook het wetsvoorstel en die heeft dus ook Joden getroffen. Aldus de schrijver van dit artikel. Het is echter duidelijk dat de wetten er kwamen in een poging om de zaak van de groeiende islamisering van het land te behandelen. In de afgelopen jaren zijn er meer en meer Joden en illegalen en die begonnen hun stem voor de Zweedse Democraten uit te brengen. Ondanks alle beweringen dus tegen deze partij is deze zeker niet antisemitisch. Terwijl Israël te maken heeft met een extreem linkse regering in Zweden, schrijft deze man die dit artikel schreef: we kunnen het ons niet permitteren om de ondersteuning van de Zweedse Volkspartij te verliezen. Inmiddels weten we dus, en dat heb ik verleden week ook al gemeld, dat Zweden dus deze verklaring is uitgegaan. Het is nog niet een officiële verklaring in de zin dat het ook allerlei gevolgen heeft in Zweden om Palestina te erkennen. Maar ook in Engeland is er een oproep gedaan om te komen tot een officiële bevestiging daarvan. En inmiddels ook in Ierland zijn er geluiden te horen dat men daar hetzelfde wil doen plaatsvinden. Zo gebeurt er in Europa van alles. Dan heb ik hier helaas weer een artikel uit Amerika. En daar is eerder deze maand, ja, het een en ander gebeurt, waarin we ook kunnen zeggen, wat is er toch aan de hand? Want in een Joodse wijk in New York hebben ongeveer 75 jonge mannen op een zaterdagavond een koosjere supermarkt in Crown Heights in Brooklyn vernield. Ze hebben een van de medewerkers mishandeld en dat werd gemeld daar in de lokale media. En de vandalen, ja, ik weet niet of je dat vandalen moet noemen of antisemitische mannen, gingen de Joodse slager om de hoek van de Carroll Street en Troy Avenue binnen. Ze hebben daar alle schappen omvergeworpen en producten beschadigd. De bewakingsvideo's binnen en buiten de winkel tonen aan dat de aanvallers behoorlijk in actie waren. Toont ook aan hoe geschokt de werknemers en de eigenaar van de winkel waren door dit gewelddadige incident. Eerst bleven de medewerkers achter de balie bewegenloos en verbijsterd staan toen de aanval plaatsvond. Maar een gegeven moment pakten ze de telefoon om de politie te bellen. En een andere werknemer werd getoond die naar de voorkant van de winkel rent met een zwabber om die als wapen te gebruiken. Alleen toen was de schade al gebeurd en waren ze al gevlogen. En een van de mensen zegt ook, ik was in een totale shocktoestand. Ik wist eigenlijk niet hoe ik moest reageren. En toen ik eindelijk me realiseerde wat er gebeurde, heb ik de politie gebeld. Nou, de politie heeft een proces-verbaal opgemaakt vanwege de schade. Er werd gezegd, er waren al soortgelijk kleinere incidenten die hier hebben plaatsgevonden. Hij zei, ik heb daar steeds mijn beklag over gedaan, maar de politie doet er dus helemaal niks mee. Ze komen meer, dit soort figuren, bij mijn winkel, zei hij. En ze schreeuwen dan, Heil Hitler. Of ze stelen dingen die in de schappen liggen vlak bij de deur. En als ik dan vraag aan de politie, kunnen jullie eens een agent om de hoek laten patrouilleren? Dan word ik gewoon genegeerd en dit blijft dus maar gewoon gebeuren. En nu is dit dus gebeurd en het is een wonder dat ze eigenlijk niet ingeslaagd zijn om totaal mijn winkel te vernielen. Want dan was de schade nog vele malen groter. En er gebeurt dus helaas nog veel meer, ook daar zo weer in New York. Eerder deze maand kwam er een bericht naar buiten dat de Europese Unie en verschillende landen besloten hebben niet langer deel te nemen aan sessies van de Verenigde Naties, de Raad van de Rechten van de Mens, de UNHRC, die enkel Israël uitkiezen als overtreder van de burgerrechten. Het besluit heeft vele islamitische landen verontwaardigd. Agendapunt 7 van deze commissie is getiteld De situatie van de mensenrechten in Palestina en andere bezette Arabische gebieden. Hoewel dit zou kunnen betekenen dat de vele schendingen van de mensenrechten door de Palestijnse autoriteit het onderwerp van discussie zou kunnen zijn, is het in feite Israël dat onder schot ligt. Vertegenwoordiger na vertegenwoordiger neemt doorgaans het woord om Israël te veroordelen, ook al is het de enige werkelijke democratie in de regio. En ondanks haar juridische systemen en media die continu zorgen voor het behoud van burgerrechten voor iedereen. Pakistan, sprekend in naam van de islamitische groep bij deze commissie, drukte diepe teleurstelling uit over het feit dat bepaalde lidstaten van de West-Europese en andere groep hun deelname onder agenda punt 7 hadden gestopt. Wat in het bijzonder verontrustend is in het licht van het recente Israëlisch gedrag. Andere Arabische landen reageerden op precies dezelfde manier. De Verenigde Arabische Emiraten, die namens de groep van Arabische landen spraken, drukte extreme onvrede uit over het besluit van de Europese Unie om dit agendapunt te boycotten. Iran, voor de beweging van niet-gebonden landen, was weer zeer teleurgesteld over het besluit van bepaalde lidstaten om een deelname aan dit agendapunt te beëindigen. Saoedi-Arabië zei dat het zag dat een toenemend aantal landen erop stonden om agenda punt 7 te boycotten. Dat een bewijs van dubbele normen betreffende Israël was. Het land verklaarde dat agenda punt 7 een fundamenteel punt is op de agenda van de Raad en dat er gewoon op blijft staan tot de Israëlische bezetting en straffeloosheid beëindigt. Aldus Saoedi-Arabië. Non-participatie spreekt het luidst tegen blinde onverdraagzaamheid. Hillel Neuer, directeur van de Verenigde Naties, de Observer-organisatie, nam het woord tijdens de jongste zitting en vatte het als volgt samen. Vandaag is het een belangrijke dag voor justitie bij de Verenigde Naties. Vandaag vergaderen we over agenda punt 7. Volgens het welk een volk, Israël, er uitgepikt is voor differentiële en discriminerende behandeling. Laten we ons herinneren dat in 1968 een dergelijke vorm van discriminatie heeft plaatsgevonden in Teheran, op een conferentie van de VN waar de 20ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gevierd werd. René Cassin, auteur van die verklaring, was aanwezig bij die gebeurtenis. Toen hij zag dat de natie werd uitgekozen, vertrok hij eerder, uit protest aldus Neuer. Want soms spreekt non-participatie het luidst. Het is soms het enige hulpmiddel dat de legitimiteit van blinde onverdraagzaamheid, die anders niet kan worden aangevochten of overwonnen, kan ontkennen. Neuer stelde met tevredenheid vast dat de Europese Unie, de Verenigde Staten, Canada, Australië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en vele andere liberale democratieën niet het woord voerden in het debat. De vrije en democratische wereld, in navolging van de oproep van René Cassin, heeft gesproken voor justitie. Silver, Show Me Your Glory heet de cd. En voor de luisteraars die zeggen, deze muziek vind ik zo mooi. En dat is die ook echt. Ik heb er een aantal meegenomen. Bij David Silver, de schoonvader van Karen, gekocht. Die ik ontmoette op de Carmel in Israël. En ze zijn €15. Dus een mailtje naar reactie@radioisrael. Ik heb eerlijk gezegd niet zo heel veel meer liggen hier op mijn bureau. Er is wel heel veel, maar deze week misschien wat rustiger. Een drukke week geweest. En hier heb ik bijvoorbeeld nog een nieuwtje over. Ja, de beslissing van de president, zo staat het dan, de Palestijnse autoriteit. En als ik dat dan al lees, dan denk ik altijd, heb ik al moeite mee om dat eigenlijk uit te spreken. Een president van een staat die niet bestaat en die niet hoort te bestaan. En toch noemen we hem de president van de Palestijnse autoriteit. Ik hoop dat u een beetje met me meevoert, voelt, maar dat heb ik echt. Mahmoud Abbas, nou, hij gaf maandag een order uit. Ongelooflijk dat het gewoon verder niet in de pers komt. Dat er een straf gaat komen voor Palestijnen die betrokken zijn bij verkopen van onroerend goed aan vijandige landen en hun burgers zal verzwaren. Nou, vijandig land is natuurlijk Israël. Abbas kwam, zijn besluit kwam naar buiten naar aanleiding van berichten dat de Palestijnen huizen in de wijk Silwan van Jeruzalem aan Joden hebben verkocht. Maandag verhuisden Joodse families in twee woningen in Silwan, die vervolgens berichten via een Palestijnse bemiddelaar werden gekocht. In zijn bevel besloot Abbas de Palestijnse strafwet zodanig te wijzigen dat naast levenslange gevangenisstraf voor Palestijnen die onroerend goed verkopen, verhuren of die dienen als bemiddelaars bij transacties in onroerend goed met vijandige landen en hun burgers de straf dwangarbeid zou omvatten. 2010 bevestigde een rechtbank van de PA opnieuw dat de verkoop van Palestijnse grond aan Israëli's zelfs met de doodstraf wordt bestraft. Nou, hoewel de doodstraf officieel niet werd uitgevoerd, zijn in Oost-Jeruzalem en op in Judea, Samaria, of zoals de wereld zegt, de westelijke Jordaanoever, in de afgelopen decennia verschillende Palestijnen vermoord na beschuldigd te zijn van betrokkenheid bij grondtransacties met de Joden. En ik zal u vertellen, ik snap er echt niks van. En het kan niet anders zijn dat willens en wetens men gewoon echt Israël haat. Als je ziet dat Israël nergens mag komen, geen Joden mogen wonen, daar waar Arabieren zijn, in Judea en Samaria. Als Israël datzelfde zou doen, wij willen geen Arabieren in ons gedeelte hebben, om het zomaar te zeggen, in de ogen van de wereld, dan zou echt de wereld te klein zijn over wat Israël zou flikken, op zijn Hollands gezegd. En dit wordt gewoon doodgezwegen door de politiek. Hoe is dat toch mogelijk? Israël zal de wederopbouw van de Gazastrook niet toestaan als Hamas bouwmaterialen gebruikt om infiltratietunnels te bouwen voor het uitvoeren van terroristische aanslagen op Israëliërs. Dat zei de minister van Defensie, Moshe Ya'alon, afgelopen maandag tijdens een ontmoeting met de Verenigde Naties. Secretaris-generaal Ban Ki-moon in zijn kantoor New York sprak de minister van Defensie Ya'alon zijn bezorgdheid uit over een bewering van Hamas dat haar leden doorgingen met het graven van ondergrondse gangen die van de kustenclave tot in Israël zouden gaan. De minister van Defensie betreurde dat de regerende Palestijnse factie in Gaza de bevolking van broodnodige reparatievoorraden voor de wederopbouw zou ontnemen om het uitgebreide netwerk van tunnels wat door de IDF vernietigd was tijdens de Operation Protective Edge weer te herbouwen. Wij, lees dan Israël, wij willen dat de bewoners van Gaza in waardigheid en welvaart leven, hun huizen herbouwen en naar een normaal leven terugkeren. Maar we zijn erg ongerust. Juist gisteren zei de vertegenwoordigers van Hamas dat ze van plan zijn de tunnels weer te herbouwen, in plaats van de huizen van de bewoners van Gaza te herbouwen. Dat zei Ya'alon tegen Ban Ki-moon. Vorige week heeft Israël voor het eerst in een jaar, en daar heb ik u afgelopen week al over bericht, vrachtautoladingen met cement en staal in de Gazastrook toegelaten om de schade aan particuliere woning door de oorlog van deze zomer verwoest, hè, waren die dan met Hamas te repareren. Hij voegt eraan toe dat het noodzakelijk was dat Hamas zich dus niet herbewapent, gezien de situatie volgend op het conflict van 7 weken in deze zomer met Israël. Het is onze interesse de economische situatie in het leven van de inwoners van de Gazastrook te verbeteren, maar het moet duidelijk zijn dat de middelen en apparatuur niet gebruikt gaan worden voor terrorisme. En daarom volgen wij alles aandachtig in zaken deze ontwikkelingen. Aldus Ya'alon. De Verenigde Naties bemiddelde een overeenkomst met Israël en de Palestijnse autoriteit voor het scheppen van een controlemechanisme. En dat is bedoeld om ervoor te zorgen dat bouwmaterialen niet worden omgeleid naar Hamas voor gebruik bij de herbouw van de tunnels. Nou, dat mechanisme dat dinsdag in werking trad tijdens bezoek van de VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon in Gaza is ontworpen om een geschatte 60.000 huizen die beschadigd of verwoest werden te herbouwen. Ik moet u zeggen, 60.000 woningen die dus beschadigd zijn. Ik heb inmiddels toch al wat dingen gelezen waarvan ik dacht, hoeveel zijn er nou werkelijk beschadigd? Sommigen zeggen, het valt heel erg mee. Maar ik heb in Israël ook een rapport gelezen met 100.000 beschadigde huizen. Als iemand mij de juiste informatie kan leveren, zou ik dat heel fijn vinden. Want ik heb het gevoel dat deze aantallen, die onder andere zelfs gewoon in de Jeruzalem Post genoemd worden, niet kloppen. Dus, als u meer weet, even een mailtje naar reactie@radioisrael.nl. Ja, dan het laatste nieuws over Netanyahu. Netanyahu, geliefd, gehaat, gevreesd, een bijzondere man. En ja, wat moet men toch met hem? Ook in Israël vraagt men zich wel eens af, waar staat hij nou eigenlijk voor? Toch geloof ik dat deze man een man is die door God aangesteld is voor zijn werk. Leiding geven in een land wat zo verdeeld is. Een leiding geven in een land met zoveel gevaar om zich heen. Mensen, dat is iets wat een normaal mens helemaal niet aan kan. Ik ben blij dat ik die taak niet heb gekregen. Ik zou niet weten waar ik het zoeken moet met zoveel gevaar in het land en buiten het land. Toch blijft het een bijzondere man, vindt u niet? Een charismatische man. En wat gebeurde de afgelopen week? Ik wist het helemaal niet. Maar hij is 65 jaar geworden en dat is toch een hele bijzondere leeftijd. Alleen weten wij nu wel een beetje dat in Israël men toch wel heel erg lang doorgaat. Kijk maar eens naar Simon Peres, die behoorlijk hoog nog en heel oud is geworden. Ik moet eigenlijk zeggen, hij leeft nog steeds natuurlijk. Maar wel een man, en je ziet met meer leiders in Israël, die zijn toch nogal op leeftijd. Dus 65 is heel erg jong. En dan is het toch wel heel apart als je hoort dat hij een reputatie heeft. Want hij heeft meer dan alle andere Israëlische leiders als minister-president gediend. Alleen David Ben-Gurion, die heeft nog langer gediend. Maar Netanyahu is wel een stuk jonger. En vergeleken met andere opmerkelijke wereldleiders is dit echt uniek. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Winston Churchill, hij werd voor het eerst premier toen hij 65 jaar was. De Amerikaanse president Reagan, hij begon toen hij 70 was. En Ariel Sharon werd alleen gekozen op leeftijd van 72 jaar. En toen zei in de toespraak op zijn verjaardag een van de mensen die zei, alle nationale leiders begonnen pas op de leeftijd die u nu heeft bereikt. En dat met alles wat hij al heeft gedaan, is Benjamin Netanyahu absoluut een uniek persoon in de Israëlische politiek. Maar ook een man die staat waarvoor hij staat en vecht en gelooft dat hij een roeping heeft op zijn leven. En dat God hem heeft uitgekozen. Ik zeg nogal wat woorden, maar toch is het zo. En deze man waarschuwt de wereld continu voor het gevaar ook van Iran. We willen hem hier vandaan ook feliciteren namens Radio Israël. En we willen ook Gods zegen en wijsheid over zijn leven uitspreken. Wat eerder dan dat u van mij gewend bent. Maar ik denk toch dat het goed is dat nog één bericht, en dat we dan afsluiten met een geweldig mooi nummer van die cd van Karen Silver die u bij Radio Israël kunt kopen. Ik heb hier nog uit Jeruzalem Post nog een berichtje. Afgelopen vrijdag was de minister van Buitenlandse Zaken van de Oekraïne aanwezig en ze hebben besprekingen gehad. Ook Benjamin Netanyahu was daar weer. Deze man gaat maar van gesprek naar gesprek en alle wereldleiders willen toch met hem spreken. En de verhoudingen met de Oekraïne zijn erg belangrijk, ook omdat er nogal veel Joden wonen in de Oekraïne. En de spanningen die er zijn en de groei van het aantal mensen wat Aliyah wil doen vanuit de Oekraïne, is het belangrijk voor Israël om een goede relatie te hebben. Ze gaan ook helpen. Ze gaan ook helpen met allerlei zaken te leveren aan het Israëlische leger. Dat zijn ook vaak kleine dingetjes, maar ook bijvoorbeeld kogelvrije vesten die er worden geleverd. En allerlei adviezen. Zo zie je dat elke keer er opnieuw van alles gebeurt op het gebied. En dat Israël samenwerkt met een ieder die dat wil. Luisteraars, veel eerder dan verwacht ben ik klaar met mijn programma. Ik ben blij dat u geluisterd hebt. Ik hoop u volgende week weer te mogen ontmoeten. Ik hoop ook volgende week, als alles goed gaat, en zoals mijn opa altijd zei, zoals de Heere wil en wij leven, dan hoop ik een uitzending te hebben ook waarin ik een Koerdische leider zal interviewen over de situatie in het Midden-Oosten. En hij spreekt Nederlands. Ik ben heel erg benieuwd naar het gesprek en wat er allemaal uitkomt. Ik hoop u het volgende week te kunnen laten horen. In ieder geval zeg ik nog u tot shalom. En het laatste nummer van Karen Silver. U kunt dus de cd kopen. Shalom en tot volgende week. אתן לך לשאת את אומלי, אבחר לפתוח בך אדוני, ואתה תעשה כן, אתה תעשה תמיד יצאו נכנס לך ועמיתך, שומר הברית ואחרס מידתה, מעולם עד עולם, מעולם עד עולם. אתה הבטחת, כן הבטחת, אתה תעשה.